اور تمام چیزوں کی حالت بگڑتی ہے، اپنی اصلی حالت سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ فساد کرتے ہیں زمین میں،